ใครเปิดสัมพันธ์ทางการพูดในคณะเปิดนี่เพื่อทวงดุลกันไปผู้อยู่กลางในขณะเดียวกันรีบพัฒนาประเทศอัตตสัมปทาพระพุทธเจ้าบอกถึงพร้อมด้วยตนพัฒนาตนให้เต็มศักยภาพพัฒนาบ้านเฮาเศรษฐกิจสังคมการเมืองให้มันคือฝรั่งส่งคนของเราไปเรียนเมืองฝรั่งเศสไปเรียนอังกฤษจนได้ตัดผมส่งฝรั่งมาผมจอดผมซิงเกิลตะกี้มันจะมีบ่เนาะคนนี้พวกไปเรียนเมืองนอกกลับมาตัดผมจอดเพราะมิสเตอร์จอดเป็นคนดีไซน์ผมซิงเกิลผมผู้บ่าวผู้สาวบ่มีผัวให้มีผมซิงเกิลเอามาบ้านเอามาปั่นกันตัดส่งขาลังบัตรตะกี้ก็มีได้ส่งขาลังคนจริงจะเอิ้นว่ากางเกงฝรั่งพระอีสานก็ส่งขาลังมาสั่งกันได้เป็นผู้บ่าวต้องใส่ส่งขาลังเห็นมันคือฝรั่งบัดฝรั่งจึงบ่ดูถูกเมืองอุดรเมืองอุบลหนองคายเชียงใหม่โคราชสงขลารวบอำนาจเข้าสู่กรุงเทพให้กรุงเทพเป็นเหมือนอังกฤษเรียกว่าเซ็นทรัลออโตริตี้รวบอำนาจสู่ศูนย์กลางผู้เฒ่าให้ตัดเครือบคู่ทิมนุ่งเสื้อให้ท่านสมัยตัดผมซิงเกิลผมจอนพ่อแม่เตือนจิตสะกิดใจลูกเอ้ยขั้นเจ้าได้ตัดผมซิงเกิลทั้งจอนบักจงบัดผมปงแล้วอย่าลืมเก่าแบบเก่าเฮาเด้อเตือนไว้พัฒนาให้ทันฝรั่งแล้วอย่าหลงตามฝรั่งได้ของเฮาดีๆมีอยู่ในแหล่งก้นฝรั่งบักหมู่ฝรั่งไม่กล้ายึดประเทศไทยประเทศไทยเปลี่ยนแปลงการปกครองทันฝรั่งต่อมาประกาศพอถึงสงครามโลกครั้งที่2ญี่ปุ่นปลดฝรั่งปลดอำนาจฝรั่งเศสปลดปล่อยยวนปลดปล่อยลาวปลดปล่อยเขมรเข้าสู่ไทยจะไปตีพม่ายกพลขึ้นบกปากน้ำคนไทยลบหน่อยเดียวญี่ปุ่นชักธงขึ้นมีรูปธรรมจักรแทนบุตรดิสเนย์ทั้งจะเป็นอิสออร์การิเซชันแปลว่าสันนิบาตชาติพุทธศาสนาชาวญี่ปุ่นคนไทยมองเห็นแทนบุตรดิสนั่นแหละคือแต่ที่เราเอาศาสนามาเลื่อยบ้านเนี่ยพอญี่ปุ่นยังมาลบล่าขาฟันกันเฮาคันว่าบุตรดิสคือกันอันนี้ประวัติศาสตร์เขาไม่เขียนไว้ซื่อๆหรอกเขาเอาแต่เสรีไทยเสรีไทยคันที่บอกเวลาในแห่งหลายประเทศก็เลยว่าเราเป็นพุทธด้วยกันพระพุทธเจ้าสอนว่าสัตว์ทั้งหลายเป็นเพื่อนร่วมทุกข์เกิดแก่เจ็บตายทำไมแล้วเราจะต้องมาเข็นฆ่ากันเลิกไม่ต้องลบญี่ปุ่นจะไปลบใครก็ไปญี่ปุ่นก็ยกทัพผ่านเข้าพม่าจับฝรั่งมาทำสะพานข้ามแม่น้ำแควทรมานทรกรรมฝรั่งบาดนี่ให้ฝรั่งทำงานมั่นใครขาดทิมให้กินเขาหน่อยๆเฮ็ดเวียกแล้วหลายทำสะพานข้ามแม่น้ำแควไปลบพม่าคนไทยมีธรรมะนี่ตาปานี่ญี่ปุ่นทรมานฝรั่งกลางคืนคนไทยย่องไปแก้มัดฝรั่งที่ถูกผู้ใดไข่เอายาไปกินเอายาปันกินหนาวเอาเสื้อผ้าไปห่มลักเอามาซอยจนฝรั่งเหล่านั้นไม่ตายบางคนหลุดรอดมาได้ตอนหลังมาญี่ปุ่นแพ้สงครามตองระเบิดโดยนายพลเมคอาเธอร์ประกาศถล่มฮิโรชิมานางาซึงิโดยระเบิดปรมาณูญี่ปุ่นแพ้นายพลแพ้แต่ทหารฝรั่งมันบ่เฮ็ดเพกะยามึงกูบ่หันน้อมมึงเฮ็ดกูขักปานนี่ว่าซั่นจับญี่ปุ่นมาตำสิ6บาทนี่จับมาสนเข้าจุ๋งคือควายนี่บาทนี่คนไทยก็เอาอีกแล้วอีดูตนศาสตร์ธรรมะของพระพุทธเจ้านี่นี่ตาปานนี่ที่เรียกว่ามหาปุงลิสัตตะลักขณังกรุณาสหงอัธยาศัยที่ทนไม่ได้ต่อความเมตตากรุณาเป็นลักษณะของมหาบุรุษอาดามานี่ไม่ได้เป็นมหาบุรุษแต่เคยติดคุกมาแล้ว6เทื่อติดคุกง่อนไปซอยคนเว้ามาแล้วก็ดีใจติดคุกการกุศลมันไผเนี่ยเคยติดคุกการกุศลนี่มีแต่ลำวงการกุศลตัวเอิบเยิบๆทั้งเนี่ยไผผัวไผมึงเพิ่นก็ง่อกันอยู่หั่นอาดามานี่ติดคุกการกุศลไปอยู่เมืองนอกเห็นคนไทยตกทุกข์ระยะทำงาน5เดือน6เดือนไม่ได้เงินบ้านซุ่มเสาหลายกมูข้าเจ้าแห่งอ่อนว่อนไปหาไปยามในเด้อสิสู่เต่าเหล่าควนขาควยผมบ่เคยไปหาเขาจะเคยจังไผลืมซื่อบ่ดอกนั่งไห้ย้อยหน่อยอยู่เอ๊ขับรถไปมันคนไทยหรือฟิลิปปินส์เนาะมันคือกันไทยกับฟิลิปปินส์จอดรถลงถามมันก็น่าคันสิถามไทยญาติมันเป็นฟิลิปปินส์ถามฝรั่งดีกว่าวัดแทบเล่นมาเป็นหยังหมออาจารย์ May I can help you somethingเป็นหยังเว้ยโตเป็นหยังน้อมานั่งห้องนั่งหายรังเธอเฮาสิซอยได้หมอนั่นบ่ว่าเว้าผู้เป็นว่าซั่นห่วยภาษาอีพอเฮาตัวนี้คนลาวเลยถามมาเป็นหยังเว้ยมาทำงาน6เดือน30กว่าคนบ่ได้เงินจักบาท เอาให้เอาหน้าไปจำนงจำนองลูกเมียอยู่บ้านพ่อจะผูกคอตายอู้อันสังขยาบ่อยห้องให้หายกันไปไปพาไปเรื่องเลยไปดูแคมนอนอยู่คือหมูคือหมาภาษาอังกฤษตัวเอพอพวกเขานี่ก็อ่านบ่ออกมาภาษาแขกกับคาลัมมาฟีไปขาดกันมากเลยว่าบางทีนะผมจะช่วยเผื่อช่วยได้ขอสัญญาขออะไรมาอ่านมาแล้วก็ทำเรื่องฟ้องเจ้าเมืองมักกับอาเมียปรากฏว่าชุดนั้นฟ้องนายชนะภายใน7เมืองได้เงินเบิดทุกคนกลับบ้านเขาดีใจสิ้นโง่โหร่องเขาเงินให้บ่เคยเอาเงินไผแค่บาทดีใจสุขคัสทาตาเมธาวีสุขังโสอธิคาชติอายุงในประเทศผู้มีปัญญาให้ความสุขแก่คนอื่นแล้วตนเองก็มีสุขได้นี่ความสุขใจหลายได้ซอยพระเจ้าเออพระกันขึ้นเมื่อหาลูกหาเมียเด้ออย่ามาตกนรกอีกเด้อคันบ่หมั่นใจบ่แน่ใจอย่าพระกันมาให้เด้อพระเจ้าได้ดีใจหลังจากนั้นผู้ใดตกทุกข์ใดหยังมาหาข่อยนี่เบิดสนุกป้องบักเพิ่งเป็นลามเพิ่งเป็นทนายความเพิ่งไปที่คุกให้เขาฟังบักเอาละมาแขกมันฉลาดขึ้นฟ้องงามได้ก็มีแต่หมอนี่ล่ะมาเป็นลามมาเป็นทนายความมาท่านเขาโทรศัพท์บอกกันด้วยมือเลยคำนี้เรื่องก็บอกฟรีว่าครับไทยแลนด์ดีมีคนไทยคนหนึ่งมาท่านฟรีกะลำอารบิกเตอร์มาท่านมันว่าภาษาแขกเก่งขนาดเลยมาท่านเพราะว่าสมภพสยิบไปทั้งมันคือว่าสมภพไปทั้งคันนี้เรื่องละหุ่นอยู่บริษัทมันไปแจ้งจับหัวมันเลยก็รอดไปทั้งพอคณะขึ้นศาลมือนี่มือนี่มันแจ้งตำรวจมันจับอาตมาก่อนรอดเพราะถ้าตัดไฟตัวนี้ไม่มีใครไปตัวล่างเขาคุกตำรวจแขกมาได้บอกหลายคนบอกฟังเหตุฟังผลพวกจับจับลูกเดียวบอกฟังเหตุกับเขาอาตาว่ามันนกขอนตะบองฉลดอินตามมาฟีลาเซมมาฟีคลัมตกบตรงบอกอย่างนั้นว่าฟีลัวเซเยนแต่หินไปคุกเดี๋ยวนี้มันว่าไปตัวเขาจะอยู่โดนที่ยังถือไม่ขอนมันเขาคุกดีใจอยู่ในคุกโอ้เขาเนี่ยติดคุกการกุศลไปเนื้อไม่ได้กินหนังไม่ได้รองนั่งกระดูกแขวนคอแต่ดีเราได้ทำประโยชน์แก่เพื่อนร่วมทุกข์เกิดแก่เจ็บตายดีใจจังว่าข้อมือนี่โอ้ดีใจเลยไปใส่มาใส่เพื่อเห็นข้อมดีนี่ก็ดีใจพอตำรวจเอาไปสอบถามเราไม่ผิดแขกผิดเอาแหกมาของลูกเขาก็ออกไปฮุกเถื่อติดคุกเพื่อการกุศลที่พูดในฝั่งคนไทยเรามันเป็นอย่างนั้นเมื่อญี่ปุ่นบังคับฝรั่งคนไทยก็ย่องไปช่วยพอญี่ปุ่นแพ้สงครามฝรั่งสนเข้าญี่ปุ่นจูงเอาสิหกตำกลางคืนคนไทยไปรักเก้ซอยญี่ปุ่นอีกพอเขาประกาศขึ้นมาจะนี่คนไทยไอ้พวกทหารฝรั่งที่มันกลับไปมันไปบอกเจ้าบอกนายบอกคนไทยนี่มันบอกว่ามันเข้าฝ่ายอักษะฝ่ายญี่ปุ่นความจริงพวกผมไม่ตายนี่เพราะคนไทยเขามาช่วยเขาไม่ได้ใจจืดใจดำเขาพูดเฉยๆในที่สุดเขาก็ประกาศคนไทยประเทศไทยเป็นฝ่ายชนะสงครามด้วยนั้นเราผ่านมาด้วยอำนาจแห่งธรรมมาเจอปัญหาใหญ่ที่ผ่านมาหยกคือคอมมิวนิสต์คอมมิวนิสต์นี่ถ้าเราดูให้ดีๆเราผ่านมาได้ด้วยอำนาจอนุภาพแห่งพุทธธรรมแห่งธรรมานุภาพแท้ๆแต่มาถึงวันนี้ธรรมานุภาพสุดโทมสังฆานุภาพอ่อนระหวยรวยแรงซึ่งเรากำลังจะพูดถึงกันแล้วแต่เวลามันจะมีเมื่อยก็เป็นวันนี้พอมาถึงคอมมิวนิสต์ทำงานในประเทศไทยเมื่อปี2469ตามหลักฐาน Politics Science ก่อนการเปลี่ยนแปลงการปกครอง2475เขาทำที่ภาคอีสานก่อนโดยเขาวิเคราะห์แล้วว่าภาคอีสานนี่เป็นภาคทุกข์ยากลำบากไกลห่างความเจริญความเป็นอยู่ประชาชนเนี่ยต่ำมากกว่าภาคอื่นถ้าปลุกระดมคนอีสานให้เกียรติชังรัฐบาลให้รัฐบาลเนี่ยให้เขาแตกเล้าถ้าคนอีสานร่วมมือได้ก็สามารถยึดประเทศไทยแล้วก็ปิดช่องแคบมาลากาน่านน้ำระหว่างมหาสมุทรแปซิฟิกและอินเดียก็มีหวังชนะมลอินโดจีนก็ตกลงปลุกเราปรากฏว่าเขาทำงานไปได้ประมาณสัก 10% ต้องล้มละลายมาเจอกำแพงใหญ่ที่สุดคือพุทธศาสนาโดยเฉพาะอย่างยิ่งคำสอนนักปราชญ์ชาวอีสานท้าวปางคำคนเมืองหนองบัวลำพูซึ่งอาตมายังเสียดายอยู่ในนี้ตั้งจังหวัดหนองบัวลำพูน่าจะเอาชื่อเก่าที่งดงามนครเขื่อนขันให้แน่กับบ่ได้จังหวัดนครเขื่อนขันให้มวลแน่กับบ่ได้เพิ่นยังหนองบัวลำพูเพิ่นยังว่าอยู่ โอ้ยจะได้ดิแต่แต่พระว่าพระตาเพิ่นตั้งไว้เพื่อมวลแท้ไปลบกับชาวเวียงจันทน์ได้กี่นครเขื่อนขันกาบแก้วบัวบานตัดกาบแก้วบัวบานออกก็ได้ดอกเอาแต่จังหวัดนครเขื่อนขันเหมือนกรุงเทพมหานครอมรรัตนโกสินทร์อมรินทร์บ่เห็นว่าไปจบคือยังแต่กรุงเทพเท่านั้นนึงท้าวปางคำชาวเมืองหนองบัวลำพูเป็นนักปราชญ์ที่เอกอุในลุ่มน้ำโขงเมื่อ300กว่าปีมาแล้วท้าวปางคำนี่เขียนปรัชญาการบ้านการเมืองเศรษฐกิจสังคมศาสนาถอดออกมาจากหลักธรรมของพุทธศาสนาโดยเฉพาะการเมืองนี่เขียนมายันหน้าคอมมิวนิสต์คู่จักตั้งแต่คอมมิวนิสต์ว่าให้เกิดยันหน้าคอมมิวนิสต์เลยคอมมิวนิสต์บอกว่าคนทุกคนจะต้องมีทุกสิ่งทุกอย่างเสมอเหมือนกันเป็นอันเดียวกันเขาเรียกว่า Commonwealth Ownership Commonwealth Communism ลักษณะทุกสิ่งทุกอย่างจะต้องว่าเป็นเจ้าของน้ำกันเพราะว่าทรัพยากรน้ำมันชาติในดินในน้ำนั้นยังทุกคนเกิดมาแล้วก็ตายไปต้องว่าเป็นเจ้าของน้ำกันไม่ต้องรวยไม่ต้องจนแต่ในทางพุทธศาสนากับสอนว่าคนเฒ่านั้นมันเป็นไปตามกรรมคนฉลาดคนโง่คนรวยคนจนแล้วแต่กรรมท้าวปางคำไปเอาหลักธรรมที่พระพุทธเจ้าสอนเอามาเปรียบคนเหมือนป่าไม้เหมือนต้นไม้ครั้งแรกก็ชี้ไปแบบถ้าแบบประชาธิปไตยก็ชี้ไปที่ป่าไม้ไม่มากหล่นในป่าพนาสนร่วมกันเป็นดงสูงหมู่ขยุ่งย่างเสือนี่ทั้งเครือเขาเกี่ยวเลี้ยวลงทั้งลุมนี่ภูมิหน่อยทั้งผืนจอจีไม่ไม่นี่แม่นเสียห่างไกลกันควมสัมพันธ์มันนี่อยู่นำกันได้สูงหมู่ยุ่งย่างใหม่ใบหนาได้เป็นหอมแห่จะซุ่มหมู่หน่อยทั้งผืนได้ซุ่มเย็นพวกมูน่อยก็คือดังเดียวกันได้ร่วมกันปกคุ้มให้ซึมเย็นทั้งเหงาให้แกลุกโคเถามหันโตต้นไงมีชีวิตอยู่ได้สบายบ้างดังตันสังคมคนเฮานั่นก็คือดังเดียวกันพี่น้องเอ้ยแม่นสิรวยหรือจนก็อยู่นํากันได้คือจะยุ่งย่างใหม่ไม่ไผเป็นตัวอย่างอาศัยธรรมพระเจ้าสมานเก่าให้อยู่เย็นทุกอย่างให้เฮาหังแม่นน้ําคนแม่นสิรวยหรือจนก็อยู่นํากันได้คือจังเฮือข้าแกงเกียนเท็นให้เกียนแกว่าเธอไปหอดหนามเพื่อสิได้แก่เกียนเมื่อหาเหนียวเหี้ยวสั่นบ่ทอกันเสื่อให้คนคือกันหอนลือสิเป็นได้คำสั่งสอนปางคำพฤกษาธิปไตยเอาต้นไม้เป็นไงเขาบอกภาษาอาตมาจะว่าพฤกษาธิปไตยเอาต้นไม้เป็นไงป่าไม้เป็นไงคนรวยคนจนคือต้นไม้หน่อยต้นไม้ใหญ่อยู่น้ำกันได้มันบ่ให้กันนับไปแน่มึงใหญ่ๆมาหลายมึงกับบ่ว่าทีนี้คนมันก็เข้าใจก็ไม่พากันไปเชื่อคอมมิวนิสต์จนหมดในภาคอีสานหลังจากนั้นเมื่อไปดูถูกสถาบันพระมหากษัตริย์สถาบันพระสงฆ์คอมมิวนิสต์ดูถูกว่าพระสงฆ์เป็นแรงงานตายเป็นแต่ของมูเป็นแต่เพียงผู้บริโภคไม่ใช่ผู้ผิดเป็นศาสนาเป็นยาเสพติดหลังจากนั้นก็ตำหนิติเตียนสถาบันพระมหากษัตริย์ท้าวปางคำเขียนหนังสือยันหน้าไว้อีกแล้วตั้งแต่คอมมิวนิสต์ยังไม่เขียนขึ้นมาตั้งแต่ไอ้คานมาร์กยังไม่เขียนเขียนเรื่องประเทศที่มีพระราชาและมีศาสนาเขียนว่าอะไรอันนี้แห่งเห็นชัดเขียนบอกว่าต้นไม้ของเฮาเนี่ยคือประเทศคือประเทศชาติลำต้นคือกองทหารกิ่งก้านคือข้าราชการดอกใบหมากทั้งเบิดคือประชาชนยอดคือพระราชา5คือพระสงฆ์องค์เจ้าเขียนไว้ให้เราเห็นเป็นภาพรวมของประเทศชาติบ้านเมืองที่มีพระราชามีศาสนามีพุทธศาสนามีประชาชนตั้งมั่นในศีลในธรรมอันว่าพุทธศาสตร์หล่ำถูกสำคำสอนเหตุทานปีตองเหมือนจังหากสังโฆคุ้นจังหากข้างพ่ายเผื่อนเสนาหนอมีคุ้นพ้องประเสริฐเหตุทานเหลือภูแก้วปุ่นไหวนางล้ำอำมาตย์หน่อยเอาไว้แอบต่างตาปุ่นดังเป็นสาขางา งามระวังไหวองค์กษัตริย์ไทยเป็นจอมยั่งยอดและดูแพร่ฝนฝนหล่นลุ่มเทิงหดแฝ่ฝงตลบหอดแดนใดซุ่มกันหน้าซัดสอบเชยห้อมเต่านี่เป็นยะท้าเถ่ถ้ำเนียมปุ่นเตียบขั้นเป็นหากประมันสิผ้าตนตุ่มตายหาเนื้อฟังท่านบ่น้อว่านี่ขอกินน้ำแล้วก่อนข้อแห่งอันนี้แหละกำลังเข้าถึงสังขานุภาพเลยที่เรากำลังจะพูดกันว่าจะมาสร้างสังฆานุภาพกันอย่างไรเนี่ยพ พ่อสิเห็นภาพบอกว่าหยังแม่นพุทธศาสตร์ล่ำถูกต่ำคำสอนตัวมูสังโฆคุณหากห้างพ่ายพื้นเสนาหนองมีคุณผู้ประเสริฐเสนาคือกองกำลังทหารให้ทานเลือกภูแก้วปุนไหวดังล่ำคือล่ำต้นมะม่วงปึกอำมาตย์น้อยเอาไว้แอบต่างตาปุนดังเป็นสาขางานงามระวังไว้ข้าราชการพวกครูพวกข้าราชการหน่วยงานต่างๆกระทรวงทบวงกรมเหมือนกิ่งก้านของต้นไม้เป็นหูเป็นตาพระราชาหลังจากนั้นพระราชาคือยอดคุณดังเป็นสาขานางงามระวังไหวองค์กษัตริย์ไทยเป็นจอมยั่งยอดแลดูแพฝนฝนหล่นลุมทึ่งฮอดแพฝงตลบหอดแดนใดซุ่มขน้าสัตว์สอบเสื้อหุ้มเต่าทีเป็นยัดท้าเถ่ถ้ำเนียมคุณเปียบขึ้นเป็นหากบ่หมั่นสิผ้าต้นตูมตายที่หนองเอ้ยพระราชาเปรียบเสมือนยอดแห่งต้นไม้เขียวชอุ่มบ่งบอกถึงความเจริญรุ่งเรืองของกิ่งก้านลำต้นตลอดทั้งสาขาและรากแต่เมื่อเรามองภาพรวมข้างบนที่อยู่เย็นเป็นสุขนั้นเราอย่าลืมพื้นฐานฐานรากต้นไม้ว่ามันจะงามแต่โตมันได้ย้อนห่าข้าก็มันจะดูดเอาน้ำดูดเอาปุ๋ยไปหล่อเลี้ยงลำต้นกิ่งก้านดอกใบรากของมันนั้นคือพระสงฆ์สังโฆคุณเมนหากห้างไพ่เพื่อพระธาตุแห่ถ้ำเนียมปุนเปียบขึ้นเมนหากบ่หมั่นสิภาพต้นตูมตายถ้ารากไม่ดูดเอาปุ๋ยไม่ดูดเอาน้ำไปหล่อเลี้ยงลำต้นกิ่งก้านดอกใบมันสิเหงาสุดสุดหลดเหงาลงเหงาลงมันตายลงมาที่มันตายนั้นมันตายเพราะรากหมายก็ว่าถ้าสมมติว่ามีด้วงมีหนอนมีปวกมีอะไรมากินรากมันนะห้างมันตายอาตมาปลูกต้นลำดวนไว้งามเพราะว่าเป็นคนหักกินลำดวนเมื่อนึงมันเหี่ยวตายแล้วมาฮอดน้ำไปได้บ่ขึ้นนึกถึงความถ่อปางคำว่าเนี่ยท้าเถ่ถ้ำเนียมปุนเปียบขึ้นเป็นหากบ่หมั่นสิพาดต้นตุ่มตายว่าโอแม่นความปางคำแล้วว่าฮอดน้ำจะได้ก็เหี่ยวลงคุยเป็นข้างนอกก่อนปลวกกินด้วงอันนี้เหมือนกันพระสงฆ์องค์เจ้าคำคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าเป็นเหมือนปุ๋ยเหมือนน้ำปุ๋ยก็ฉ่ำน้ำก็โชกฝนก็ตกดีแต่ว่ารากไม่ทำงานห้าบดดูดปุ๋ยดูดน้ำไปรอเลี้ยงลำต้นกิ่งก้านดอกใบมันก็สิเหี่ยวลงมันก็ตายเนี่ยท่าเถ่ถ้ำเนียมปุนเปียบขึ้นเป็นหากบ่หมั่นสิพาดต้นตูมตายทีหนองเอ้ยชาตินั้นคุณเปรียบได้คือดังที่กายศาสนาคือจังหมากหัวใจให้ชีพยั่งดำลงไหวมหากษัตริย์คุณปานหันซ้ายยิ่งเส้นประสาทสามารถคือแพร่สารภาษาไหวทั่วขี้คนบ่มีศาสตร์เปรียบได้โดยดังตีนมู่กุดคันบ่มีศาสนามันคือจังเสียนศีลกุ่นคือจังตาลปลายด่วนง่วนโค่นเฮ็ดจนโทนหากบ่เหลือเพื่อบ่เกี่ยวยืนได้ตั้งแต่ล่ำบอกภาษาลาวหลายๆในจังหวัดเฮาเป็นคนลาวหมายความว่าพระสงฆ์องค์เจ้านั้นเป็นเปรียบเสมือนรากถ้าบ้านเมืองมีปัญหาโดยเฉพาะพระสงฆ์มีปัญหานั้นคือรากมีปัญหา 2-3 ปีมานี้เราได้ยินข่าวที่ไม่ดีนั้นคือรากกำลังถูกด้วงถูกหนอนถูกปวกกินซ่อนใส่ภาวนาพุทโธไปใส่รถแห่เป็นจะลอยๆขั้นเฮาเห็นแล้วดีใจยันตะว่าท่านไปใส่น่ะวุ้ยคนแห่น้ำโคกโคกเมืองนอกเมืองหน้านิกรวสันปานเทพพระเจ้ามาเมืองหนองหานมากุมภาวาติดป้ายรับชาวกุมภาวายินดีต้อนรับอัครมหาบัณฑิติโรคาจารย์บ่ได้เป็นธรรมดาอัครแปลว่าเลิศยอดนั่งมหาตื่นเข้าไปอีกโอ้แต่เฮาสมามีบุญแท้อาตมาเนี่ยเมื่อได้ยินข่าวพระองค์ใดท่านดังๆมีความรู้สึกดีใจชื่นชมว่านั้นสังขานุภาพเกิดขึ้นแล้วไม่ได้มีความรู้สึกอิจฉาตาร้อนเลยแต่มีความเป็นห่วงโอ้ยอดดังให้จบเจือในเด้ออย่าจะเป็นกำแพงเมี่ยงขอตายกลางทางเด้อเป็นห่วงแต่มันน่าเป็นห่วงเพราะว่าราชสกุลเอาละพี่น้องทั้งหลายอย่าไปคิดอะไรมากมันบ่เป็นคือกันเบิดแต่ว่าน่าเป็นห่วงมาพูดวันนี้ก็เหมือนจะมาปลอบใจกันถ้าเวลาใดเรายังไม่เข้าถึงธรรมต้องเนี่ยสิ่งสำคัญพระพุทธเจ้าบอกว่าด้วยความที่สุดทั้งหลายปุถุชนนี้จะมี ศรัทธามากสักแค่ไหนก็ตามตราบใดที่เขายังไม่ยั่งลงสู่ธรรมวินัยยังไม่โอคทัปปัตตาธรรมวินัยเจยังไม่ยั่งลงสู่ธรรมวินัยธรรมวินัยคือตัวศาสนาบางทีก็ใช้คำว่าพรหมจรรย์พรหมจรรย์กับธรรมวินัยเป็นชื่อของศาสนาที่แท้คำว่าศาสนาอาตมาเปิดค้นพระไตรปิฎก 21,926 หน้า45เล่มมีไม่ถึง10แห่งที่ใช้คำว่าศาสนานอกนั้นใช้คำว่าพรหมจรรย์และธรรมวินัยนี่มากที่สุดเพราะนั้นจะบอกว่าเมื่อคฤหัสถ์เมื่อปุถุชนยังไม่ยั่งลงสู่ธรรมวินัยเขาว่าอย่างลงสู่ธรรมวินัยเนี่ยหมายถึงเป็นโสดาบันเลยนะอย่างนักกุระมารดาอย่างนี้เป็นโสดาบันพระพุทธเจ้าว่านักกุระมารดานั้นบัดนี้ธรรมวินัยเยโอคทัปปัตตาอย่างลงสู่ธรรมวินัยแล้วเมื่อใดปุถุชนที่มีศรัทธาในพุทธศาสนาเขายังไม่อย่างลงสู่ธรรมวินัยยังไม่เข้าถึงโสตปฏิยังคองคุณแห่งโสดาบันศรัทธาของมหาชนก็เหมือนนุ่นนุ่นนั้นเป็นธาตุธรรมชาติที่มีความเบาเมื่อวางไว้ตรงไหนก็อยู่ตรงนั้นแต่เมื่อใดลมพัดมาทางตะวันออกนุ่นจะปลิวไปตะวันตกพัดมาตะวันตกปลิวไปตะวันออกกระจัดกระจายยิ่งถูกลมเวลำพากระจายเลยลมหมุนพระพุทธเจ้าว่าฉันใดก็ฉันนั้นศรัทธาของปุถุชนนั้นไม่แน่นอนเขาจะมีศรัทธาแค่ไหนก็มีโอกาสหวั่นไหวไปตามกระแสแห่งโลกธรรมทำอย่างไรจะทำให้ประชาชนของเราชาวพุทธของเราเนี่ยเข้าถึงกระแสโสตปฏิยังคธรรมตรงนี้พระพุทธเจ้าตอกย้ำสอนในพระไตรปิฎกครับเปิดเฉพาะโสตปฏิยังคสังยุตสังยุตตนิกายพระไตรปิฎกเล่มที่19แห่งเดียวนี้ก็เหนื่อยที่จะอ่านเยเตพิสเวอนุกรรมปยาทะเยจะโซตับพังมันเยยุงมิตตาวาอามัจจาวายาติงวาซาโลหิตาวาเตพิสเวจุตูสุโซตปฏิยังเคสุสมาทะเปตภาวินีเซตภาปฏิภาเปตภาขออภัยผู้ภาษาบาลีมันพลุงพลังแปลว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายชนเหล่าใดที่เธอจะพึงอนุเคราะห์ชนเหล่าใดที่พอจะรับฟังคำสั่งสอนได้ชนเหล่าใดที่พอพูดกันรู้เรื่องนิดก็ดีอำมาตย์ข้าราชการก็ดีเพื่อนร่วมงานก็ดีญาติก็ดีสายเลือดของตนเองก็ดีเธอจงไปแนะนำพร่ำสอนเขาเหล่านั้นให้เข้าถึงโสตปฏิยังคะธรรมให้เขาเสพให้เขาสมาทานไว้อย่างมั่นคงเรายังมองไม่เห็นประโยชน์อื่นใดที่การกระทำตนให้เป็นประโยชน์อัตถสัมปทาให้ถึงประโยชน์ทำตนให้เป็นอัตถจริยาประพฤติตนนั้นเป็นประโยชน์มากๆของภิกษุในศาสนานี้เท่ากับการที่เธอไปทำมหาชนเหล่านั้นให้เข้าถึงโสตปฏิยังคธรรมเมื่อใดเธอสามารถนำพหุชนเข้าถึงโสตปฏิยังคธรรมแล้วภิกษุทั้งหลายเหมือนเธอได้เชิญพหุชนเหล่านั้นประดิษฐานไว้แล้วบนสวรรค์อวินิปาตะธรรมโมเขาไม่มีทางตกต่ำนิยโตเที่ยงแท้สัมโพธิปรายโนเขาจะบรรลุธรรมตรัสรู้ในเบื้องหน้าขีณนิรโยมหิขีณปิติวิสโยมหิเขาพ้นจากนรกแล้วเขาพ้นจากเปรตแล้วมันนี่ทางที่สี่วันไหวเพราะนั้นถ้าผู้ใดเข้าถึงธรรมสี่ประการศรัทธามั่นศีลมั่นจาคะมั่นปัญญามั่นจะเข้าใจได้ทันทีว่าศาสนาไม่ได้ฝากไว้กับนิกรธรรมวาทีศาสนาไม่ได้อยู่ที่ยันตระอมาโรศาสนาไม่ได้อยู่ที่ภาวนาพุทโธศาสนาไม่ใช่อยู่ที่อาจารย์สมภพโชติปัญโยศาสนาไม่ได้อยู่กับพระขอพระกอพระงอแต่ศาสนาพระสัทธรรมของพระศาสดาอยู่กับพระสงฆ์ท่านจึงมีบทบัญญัติแห่งพระวินัยมากมายที่ให้พระสงฆ์เนี่ยเข้าใจอันนี้เพื่อให้เกิดสังขารุภาพอย่างพระองค์ใดองค์หนึ่งมีฤทธิ์มีเดชมีอนุภาพขึ้นมาเนี่ยพระพุทธเจ้าห้ามแสดงฤทธิ์เพื่อลาภสักการะเพราะอะไรเพราะว่าความโดดเด่นดังของท่านจะไปบังสงฆ์ไปบังสงฆ์หมู่ใหญ่เพราะสงฆ์หมู่ใหญ่ทั้งหมดนั้นเป็นผู้รับผิดชอบต่อศาสนาความสัมพันธ์ระหว่างพระองค์ใดองค์หนึ่งถ้าสมมติว่ามีความเก่งกล้าสามารถมีฤทธิ์มีเดชจะต้องแสดงผ่านทางสงฆ์ให้เป็นความสามารถมีส่วนของสงฆ์หนึ่งในรัตนตรัยไม่ใช่แสดงออกมาเพื่อเราถ้าแสดงออกมาเพื่อเราแล้วกลุ่มของเราจะอ้วนท้วนสมบูรณ์จะมากมายด้วยลาภสักการะ ในขณะเดียวกันก็จะบดบังสงหมู่ใหญ่สงหมู่ใหญ่จะสู้โสมลงพอพระองค์นั้นล้มหายตายไปสงจะแย่สงยังอยู่เพราะเหตุนั้นพระวินัยจึงห้ามแม่พระแสดงฤทธิ์ถ้าไม่มีจริงปรับปราชิกถ้ามีจริงแสดงทั่วไปปรับอนุปสัมบันปรับปาจิตติถ้าแสดงเพื่อหวังลาภสักการะให้คนหลั่งไหลเอามาให้ปรับอบัติอีกด่าอย่างเจ็บแสบว่าการกระทำของเธอเหมือนกับมาตุคามเปิดของลับมาตุคามก็คือแม่บ้านในบ้านนี่คือจังหวะพันบาทพระพุทธเจ้าว่าผู้ใดอวดอ้างสรรพฤทธิ์ต่างๆดียังสั่นจังสี่มหาอุดหยุดปืนใจคงกับพันชาตีดีจังสั่นจังสี่เดี๋ยวนี้มันนี่บริษัทหนังสือพิมพ์ลงโฆษณาขายหอดสากระเบือมหาละรวยอาตมาเห็นในหนังสือว่าท้อไก่ไก่ปันโฆษณาขายหอดสากระเบือลักษณะเช่นนี้พระพุทธเจ้าว่าธรรมวินัยดีธรรมฐานโกธรรมวินัยเจบวชมาขโมยธรรมวินัยเป็นอุปชีวิกาบวชมาขโมยธรรมวินัยเลี้ยงชีพหลังจากนั้นก็กลายมาเป็นอุปทูสกาจะบวชมาประทุษร้ายศาสนาจะขอยกตัวอย่างเรื่องหนึ่งให้ฟังในสมัยพุทธกาลมีเศรษฐีสัปดีสัปดนคนหนึ่งชาวเมืองปราชคฤห์เล่าแปลกประหลาดลูกน้องของเล่าลงไปอาบน้ำไปได้ไม้อันหนึ่งกลมขูดร้อยหน้ามาไม้อันนั้นพันเป็นไม้ดีไม้แก่นจันทร์ราคาแพงคุณเนี่ยกิโลละ70,000เขาเรียกว่าต้นไม้กฤษณาแต่นี่มันเป็นปุ่มบอกใหญ่มันร้อยหน้ามาคนใส่เนี่ยไปเก็บมาได้เอามาให้เศรษฐีเศรษฐีก็สั่งกึ่งบาทเลยไม้ที่มีค่ามากกึ่งบาทไม้จันทร์แดงมีค่ามากก็เอาไม้ไผ่เสียบมัดขึ้นไปมัดขึ้นไปบนนู่นบนปราสาทของเศรษฐีชั้น7ประกาศข้าพเจ้าขอถวายแก่พระอรหันต์ในทิศทั้งสี่พระผู้ใดเป็นพระอรหันต์จงเหาะมาเอาประกาศในคนประกาศเป็นอย่างไรสมัยก่อนนักบวชนอกศาสนามันเยอะพวกนั้นก็ส่งหน้ามามาประกอบบอกว่าถวายให้อาจารย์ฉันเถอะอาจารย์ฉันเป็นพระอรหันต์แท้ท่านมีฤทธิ์มีเดชอยากให้ท่านเหาะเลยเรื่องเล็กๆน้อยๆแล้วจะได้บุญมากถวายท่านเสียเศรษฐีก็ไม่หลงกลโอ้ยอย่ามาบอกเม้นขี้แขวไว้ท่านท่านเป็นพระอรหันต์แท้ก็ฮ้อไปเอาหลอดข่อยถวายให้แล้วล่ะว่าท่านอย่ามาบอกไร้ควบส่งหน้าม้ามาประกบท่านนั้นคนเมื่อนี่ก็สิโฆษณามาออกเรียนมาหลายรุ่นแล้วกว่าที่บอกเลขเหมือนกับบางทีนี้หมอหนึ่งหัวดีกว่านั้นบอกลูกน้องมึงไปกุมกูไว้เด้อว่าท่านกูสิเฮ็ดกระตีอยากห่อขึ้นไปเอาให้พวกสู้กุมด้วยให้เศรษฐีมาเบิ่งเลยจะไปต่อรองตกลงลูกศิษย์ลูกหาก็ไปนั่งเฝ้านักบวชอัญญะเดรธีคนนี้ก็คำท่าจะเหาะจอนผ่าสิหอลูกน้องก็ไปกุมไปกอดแข่งพันขาไปจะหออย่าหอกับฉันสิไปพ่อน้ำพันร้องอย่าหอยหอปล่อยกูกูจะขึ้นไปเอาฉันตั้มไว้ลูกน้องก็ได้น้องนึงก็แลนเธอไปบอกเศรษฐีเห็นไหมอาจารย์ของข้าพเจ้าท่านต้องการอย่างมากท่านจะเหาะขึ้นไปเอาเองพวกเราต้องตั้มท่านไว้กลัวเรื่องมันจะใหญ่จะแดงเรื่องแค่นี้ไปถวายท่านเถิดจะได้บุญเศรษฐีบอกว่าโอ้ยเหม็นขี้ฟันอยากได้ก็ขึ้นไปเอาเถอะไม่เชื่อต่อมาทีนี้มีพระในทางพระพุทธศาสนาของเราที่เป็นพระอรหันต์แท้ที่มีฤทธิ์พระโมคคัลลานะและพระปิณโฑระภารทวาชะปิณโฑระนั้นเป็นลูกน้อลูกศิษย์ของโมคคัลลานะธรรมดาลูกศิษย์กับอาจารย์เนี่ยมันจะไปแนวเดียวกันพระพุทธเจ้าของเราท่านเคยพูดบ่อยๆว่าสัตว์ทั้งหลายเข้ากันได้โดยธาตุผู้ที่ไปกับพระโมคคัลลานะมากๆก็แสดงว่าพวกนี้ชอบฤทธิ์ชอบเดช